Namazı gücü yeten ayakta kılar. Aciz olan oturarak kılar. Bundan da aciz olan yatarak kılar buyurulmaktadır. İmran bin Husayn hasta olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna ayakta kıl. Gücün yetmezse oturarak kıl. Buna da kudretin olmazsa yan veya sırt üstü yatarak kıl buyurdu. Görülüyor ki ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturamayan yatarak kılar. Sandalyede, koltukta kılmaya izin verilmemiştir. Hastanın ve otobüste, tayyarede gidenin koltukta, sandalyede kılması İslamiyete uygun değildir. Cemaate gidince ayakta kılamayan evinde ayakta kılar. 20 şeyden birinin bulunması cemaate gitmemek için özr olur. Yağmur, şiddetli sıcak ve soğuk, canına veya malına saldıracak düşman korkusu, arkadaşlarının gidip yolda yalnız kalmaktan korkmak, havanın çok karanlık olması, fakir borçlunun yakalanıp hapsolunmaktan korkması, kör olmak, yürüyemeyecek felci olması, bir ayağı kesik olmak, hasta, kötürüm olmak, çamur, yürüyememek, yürüyemeyen ihtiyar, nadir bulunan fıkıh dersini kaçırmak, sevdiği yemeği kaçırmak korkusu, yolculuğa hareket halinde olmak, yerine bırakacak kimse bulunmayan hasta bakıcı, gece şiddetli rüzgar, helaya gitmek için sıkışmak. Hastalığının artmasından veya uzamasından korkan hasta ve hastası bakımsız kalacak olan hasta bakıcı ve çok ihtiyarlıktan yürümesi güç olmak, cuma namazına gitmemek için özürdür. Cemaate yürüyerek girip gelmek, vasıtaya binerek gitmekten eftaldir. Camide, sandalyede, koltukta oturarak ima ile kılmak caiz değildir. İslamiyetin bildirmediği şekilde ibadet yapmak bid'at olur. Bid'at işlemenin büyük günah olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. Bir şeye dayanarak oturamayan hasta sırt üstü yatarak, sırt üstü yatamazsa sağ yanına yatarak başı ile ima eder. Kıbleye dönemeyen kolayına gelen cihete doğru kılar. Sırt üstü yatanın başı altına bir şey konarak yüzü kıbleye karşı yapılır. Dizlerini dikmesi iyi olur. Başı ile ima edemeyenin namazı kazaya bırakması caiz olur. Namaz arasında hasta olan gücü yettiği şekilde devam eder. Yerde oturarak kılan hasta namazda iyi olursa ayakta kılarak devam eder. Aklı, şuuru giden namaz kılmaz. 5 vakit geçmeden iyi olursa 5 vakti kaza eder. 6 namaz geçerse hiç kaza etmez. İma ile de olsa kılınmayan namazı acele kaza etmek farzdır. Kaza etmeden ölüm haline gelirse kılmadığı namazların iskatı için bıraktığı maldan fidye verilmesini vasiyet etmek vacip olur. Vasiyet etmezse velisinin hatta yabancının kendi malından iskat yapması caiz olur denilmiştir.